akotsak desekretia badu. Bekusegia. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara barkatuko nau zuen, zinema zitzegiten hasten bara izi. Ingels ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan helburua ez da izaita bost klon edo bost dantzari zinez perfektuak lehen. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Gaur Bendeta taldearen erritmo hauekin abiatu nahi izan dugu gure emankizuna eta ostiraletan aste bukaerara begira jartzen bagara gaur berri batekin hasi nahiko genuke gure emankizuna. Orain dela egun batzuk, aste bat gutxi gora bera, jaso baikenuen Bendeta taldearen eskutik honako oharra irakurriko dudana pasarte txiki bat. Bizitzan, liburuetan bezalase horriak pasabar dira. Eta guretzat beste bat pasatzeko garaia heldu da. Badakigu denak hasiera bat eta bukaera bat duela eta gauza garrantzitsu ororen bukaeran bezala guzti honek tristura puntu bat du atzean utziko dugun guztiagatik. Baina asebetetze sensazio handia ere bizitakoagatik eta ilusio handia etorriko denarengatik. Naturaltasun osoz geure bizitzak ibilbide ezberdinak hartu dituzte eta agur esateko unea heldu zaigu. Bauxa izan da, jaso dugun oharra, Bendeta taldearen eskutik. Enrico, kaixo egunon? Egunon. Erran dugu, Bendeta taldeak orain dela gutxi ohar baten bidez jakinerazi duela, agur esateko momentua dutela eta beraz taldea desegiten dela, zu taldeko kidezera eta aitortu behar ditzugu hemen sorpresan hartu dugula zuen berria. Azken momentuko erabakia izan da? Ez, bueno, hamer, oen dela iabete pare bat eliru azkinean pizketzeiten gai ontaz, azkenen ba, erabaki genuen. Boixe, ba, gara jazela igual beste izi batzuk hartzeko, pixkate izi hartzeko taldik bideok ere, eta bai, oen dela hiru aste edo ateak genuen komunikatuan esatu duen bezala, bat 2018 urtea bizango da taldearen azkena, bai. Hamar urteko ibilbidea egin duzue eta gogoan garri geratzen zaizkigun kantu horiek oraindik ere buruan ditugu. Nola begiratzen diozue orain behin agur esateko momentu iritsi eta egindako ibilbideari? Bueno, bagu egia zan oso pozio daude egindako lanarekin, ez? Gira bost diska azotara, kontzertu pila, bira asko Euskal Herri barruan, bira asko Euskal Herri kanpoan eta gustura geratu bera benetan egindako lanarekin, ez? Hor geratzen dira diskak, hor geratzen dira kantak, oraindik gozatzeko aukera dago eta pozik, egia esan pozik egindako lanarekin, bai. Zure eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzerik ikusi. Gose ditenen izenean, Vatikanoa erortzen ikusi. Zure eskutik. Orain erran duzu, 2018 erran berri diguzu, aprobetxatuko duzuela dituzuen kontzertuak eskaintzeko, agur esateko momentua izan den da, kontzertu bereziak dira, edo betikoa eskainiko duzu betiko gixan? Bueno, guain, ari gara momentu honetan, bira ziren izaten da beti aretoetan, eta aretoetako kontzertu dira pixka bereziak izaten dira, ez? Egiten dugu agian zati akustiko bat, eta zerbait gero bat pixka bereziko izaten da, eta gero ja, teatze ganenean herriko festetara, edo festivaletara, zez akustiko hori kendu egiten dugu, ez? Agian kalean hori pixutxoa hori zendelako. Eta kontzertu guztiak dira bereziak ezkenean, ez gutako. Guten amaten dugu kontzertu bakoitzean, eta 2018ko urte ontakoak ez dira desberdin izango ez. Data asko dituzue? Bai, badira bata desente itxita, bai. Momentuz argitaratu ditugu bakarrik aretoetako datak, baina badira data gehiago, bai. Badira data gehiago, areto abeitzerakoan segurazkia argitaratuko ditugura, bai. Iparraldean zaletu anitz badituzue, iparraldean ere izan entzarete? Bai, Ipar Euskal Herrian zonaten dit, badauela dataren bat itxita, bai. Oaintzi bertan ez dakit esaten ze herritan. Eta noiz, zer nahi doberatzen, baina badaude, badaude data bat edo pare bat badaude Ipar Euskal Herrian, bai. Korik ezpainetara egisten Irri hori lausotzen zauririk zaban 2018an beraz eskainiko dituzue azken kontzertuak eta gerozuk adibidez, zer musikan segitzeko asmoa duzu edo zertan zara? Bat denak, nik uste musikari batek musikat separatzen oso zai izaten dela, ez? Dena dugu gure proiektuak, bendeta zaparte, eta denak jarraituko dugu segurazki musikari lotuta, dudik gabe. Orduan, orain tokatzen da hau ondo amaitzea, hau gogoz bukatzea, eta gero etorriko dira besteak bai. Ba, oso ongi, ba, guzti honekin geratzen gara, erranez zuen berrizateko oraindik ere badela aukera, kontzertuen berrizateko eta guzti, o, zuen oharra ere irakurtzeko, zuen webgunean, ez da? Ba, hemen gutxira, ja, baitare gara, ari gara antolaten bukaerako kontzertu berezi bat, izango dela urte bukaeran, edo agian 2019ko hasieran hortzi izango da, kontzertu handi bat izango da, eta hori ari gara pistatan tolatzen. Data prestatzen, tokia ikusten hori izango den, eta hori ere finkatzen dugunean argitaratuko dugu bai, dudik ez. Ba, oso ongi, guzti honekin geratzen gara, ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken, Enrico? Bueno, ba, jende guztiari animatzea gure kontzertutara etortzea, gustatzen zaien nahi, eta agian guain deskubritu du nahi taldea, guain dik 2018 guztia daukela taldea gozatzeko, gu gozatuko dugu bezala, gu kontzertu guztietan gozatzen dugu, eta jarraituko gozatzen, eta gombidatzen zaitu guztiei, ba, gure izen egusten moni guztu inguruan, bertaratzea eta musikaz gozatzea. Ba, osongi, ba, eskerrik asko. Mi esker zuei. Deiaren gatik. Iaitu zaitez palkutik momentutxo batez Tartu lekuan elakunen artean Begira iguzu denoizu zen begitara Azalpen ugari zordizki guztuta Esa iguzu izkuntza huez dela geurea Faltxu bat izan dugu lamaite Geure arteko besarka datan malkoak Neko kanpo sentitzen dituzun horrek begitara begira Neko kanpo gaudela esaiguzu begitara begira Kukidek entzun ez ezaten Uzkurtu eta saidatu belarrita Zibizirik dela ez alduzun ikusten Neurea eta neure lagunen erria Zoritxarrez badakit kalderen kantu hau Entzungo duen azkena zeuzarela Zamestuko dut kale antopatu Taunako hau yukatuko dizudala begitara begira Neku kanpo gaudela esaiguzu begitara begira Neku kanpo gaudela esaiguzu Lorera, loretik biotera Algetatik urrun malkotatik gertu Zaindak lagun eskutik eldu Ta begitara erri antutik jarraiku Goti agola Begitara begira Begitara begira Lekutan pogaudela ezaiguzu Begitara begira Begitara begira Lekutan pogaudela ezaiguzu Begitara begira Begitara begira Lekuz kanpo gaudela ezaiguzu Begitara begira Begitara begira Lekuz kanpo gaudela ezaiguzu Begitara begira Kultur alea Lekeitioak deitzen da, Michel Teje dantzari eta koreografoak taularatuko duen lan berria. Mikel Laboaren Lekeitioak lana oinarri, album ontako bost pieza experimentala hartu ditu aspaldiko ametsa egi bilakatuz. Michel Teje. Aspaldiko amets bat, nerabe naizenetik musika horiek entzuten ditut, eta NSD azken hamar urte horietan izan da zerbait sortaraztia musika hoiekin. Musika hoiek ez dira bizik ezautuak, gehienetan ez dira osoki entzuten, biziki zaila da, entzutia hola dena osoki, eta oiua, garasia, hobeki erraiteko, garasia nausi da pieza hoietan. Eta oiu hori biziki ahultsua da, eta ez nuen atxemaiten ene bidea oio horrikin banankin distantzia zerbait kreatu behar nuela baina beti oio horrek harrapatzen ninduen eta zori gaitzez hain niz urtez egon naiz ola musika horren ondotik baina sartu gabe eta orduan entxigo hain itz eginak nituen az hamar urte horietan eta azken mementoan, azken finean bortxatuan nintzen dena ustia zen bezala, da berriz lanari lotzen nintzen eta berriz esperantzarekin zerbait esortuko nuela eta azkenian ezetz eta duela guti, duela hilabite zonbertzuk hola, bon, ide atea, eneustuko, leio bat ide, erdi edik izen eta sartu nahi zortan eta behar ba ene bai, ondorio bat da, hene bilaketaren ondorio bat da, eta bertigo hainitz senditutut hortan, bertigo eta dako ere placer handi bat. Placer handi bat, ez bakarrik helburu baten betetzeko, ez hori bakarrik, baina bon, sartu naiz bere munduan, eta naiz eta bere mundua den eta biziki konplexua, baina ene bidea egin dut hortan ere. Pieza hori enetako ez da omenaldi bat. Hori argi eta garbi erran behar dut, ez da omenaldirik izanen. Enetako da lan araketa bat, dantza garaikidea baliatuz. Orduan ahal bezen bat sakonki sartu naiz mundu hortan, bere unibertsuan eta erran behar dut zaila izan dela enetako, baina musika horren funtsian sartu, osoki sartu nahi nuen eta hortako bidea zaila izan da ere. Bataula gainean dantzatuko duen azken lana dela errandigu Michel Tejek eta azken lana beraz ikusteko aukera izango duzue biarriz Lausori Festivalaren baitan, larun bat untan Miarritzeko Koliseoan gaueko 8:30. Kultur alea. Eta biharriz lausori festivala zari garela, gogoan hartu ere, gaur Miarritzeko Koliseoan Huts Teatroaren eskutik Ozkailua lana ikusteko aukera izanen duzuela. Ander Lipus eta Patrizia Urruti aktoreak oholtza gainean, eta Manes Fusen zuzendaritzapean Unai Iturriagak idatziriko lana ikusteko aukera izanen duzu. Bi punki hoien ibilbidea dakarki gutelarik. Ander Lipus. Esango genuke adiskidetasunari buruz dela, edo bueno, garai hortan eta garai hauetan eurentzat, personaia bi hauentzat zer den kolega izatea, ezta? Eta kolega izatea gauza oso serioa eta barneratua dute, ezta? Eta eurentzat oso importantea da kolega izate hori. Eta horren inguruan dantzatzen du obrak, ezta? Halako road movie antzerako batean, horre Jimiren herriaren bila dabiltzan bitartean, ba, azkenean azaleratuko daana da, kolega bi hauen perfila edo euren izateko manera eta eurak bizi izan dutena eta eurak bizitzen ari direna gaur egun, ez da? Ba gaur, gaueko 8:30etan izanen duzue, Ozkailua lana, Miarritzeko Koliseoan gaueko 8:30etan. 12 € eta 8 € dira sartzeak eta setasunak nahi badituzue, honako webgunera jotzea baduzue. www.biarritz-kultur.com webgunera. Arberoa ikastolak 10 urte. Martxoaren 24an Donamartirin, bertso afaria Aitor Mendiluze eta Ion Maia bertsolariekin. Isturitze eta Donamartiri lotzen dituen bide nagusiaren bazterrean den Etxezarria etxean, 7:00tik aintzina aperitifa tugiko bertsolariek alaiturik. Izenak eman 06, 34, 18, 12, 25 zenbakirat deituz. Martxoaren 24an, Bertsoa faria! Martxoaren 24an, larunbatarekin bertso bazkaria Ziburun Baltsan Elkarteak antolaturik. Maiaren Arzaiuz, Miren Amuriza eta Maiaren Mujanbio. Gai emailea, Maindi Murua Beja. Eguerditan aperitifa, oren batean bazkaria, iruetan saioa, 20 €. Saioa bakarrik, 7 €. Izenak eman, martxoaren 21erako, 06, 78, 75, 36, 78 zenbakira deituz. Martxoaren 24an, bertso bazkaria, Ziburun, Baltsanen. Bagomita hauekin bururatuko dugu gaurkoan gure emankizuna, hori bai, errena ez hemendi gutxira ere kantuz kantu emankizuna izango duzuela. Gaur Tiaji Bizkajiren bakarkako lehen lana ezagutzeko aukera izanen dugu kantuz kantu emankizunean, Manez eta Kobreak izeneko diska plazaratzear baita. Arratsaldeko 4etatik goiti ematen dizuet itzordu eta hause esan da, nire aldetik besterik ez, beste proiektu batekin uzten zaituzten momentuz, Imanol Ubedak ere bakarkako ibilbidea abiatu baitu Doniñorrez izen artistikoarekin. Bause duzue, aste honetan berean plazaratu duen diskako pieza eder bat. Izan ongi, gero arte. Sotora jeizten da bere baitan argi sobera dagoenian katu batek begiratzen dio piano gainetik mamu baten atxepela eldu zaio atzetik kanta bat ondu behar du kanta bat bihar amunera iristeko eiauna paseora doa iuntzean auzoko telebistak pizan direnian ontzuri bat begiratzen dio zuaitzartetik soinu gordeak heldu zaizkio bide bazterretik kanta bat ondu behar du kanta bat bihar amunera izteko itzultzen da goizaldera arrebaren arrebaren